الحساد الثالث فلا يضم الوسط له يزكى وحده ان كان فيه نساب والا فلا انا بو فكي ياري مباي نيوكيو اسكال نل لا تم نيتل مي نور نكون لي كون مو نيتل موم دو جوتيك من دا موم رك مو في ديس مو موم موم لا اسكام генوت سوماتي اسكا لا اسكال كو بو فكي متوكو اسكا ورو جا لا اولن واي ديفول بولي نك مباي مو نيوك لي ساليس نجم سي اج نيتل nga da waxon ni bay mi nga ñëk bay man na fekk mi ci digg bi muy ñaarel mu mujju may mu ñettel nit man na fekk mi ko jitu muy ñaarel mu ni waye na mu ñëk mom du fekk mu ñettel waye lool itam ci kaw sart bu ne bay mu ñëk mo du fekk ci mom ñettel na ci sartu insallam yakun fil wasati ma hakulin min huma nisaban ana bu fekke ni demul ba nga xamne mu ñëk mi boko boole mi ci digg bi madjul masx mu ñettel mu boko boole mi ci digg madjul masx bu ci lool amut te lool moy bi an kana fi kullin waskhani walaw kana fil wasati mahal awwal nisabun wa laysa fihi mahal salis nisabun aw haqsu mu ne lool moy melne soko bolé kenn ki day manam boko bolé kenn ki dina mat nisab waye boko bolé kenn ko duko mat mom la misale bi an kana al awwalu salasatan wa thani wa thani wa thalithu kadhalika xam nga yetti mbay la ni nga ñëk mbay ñetti waskhula bu ñaaral mi ñaari waskhula ñetti mi ñaari waskhula legi xam nga dox nek ñett muy bu ñëk mom boko boole ak bu ñaaral bi bu juroom waye xam nga jaar yi nga xamne bu ci ne ñaar la so leen boole won ñent lay doon wa te lim sarton moy nga xamne kum ci amul rek waye legi gis nga ne mu ñëk mi mom boko boole kenn ci yoy jaar ma juroom waye jaar yi nga xamne bu ne ñaar la mom boko boole duma juroom wala bo nga ne awul awul wasqaini والثاني كذلك والثالث ثلاثه والثالث مم نيك ثلاثه اوسق خم دا لي واخ لي بو نيك بو ما نيكو نيت بو نيارل بو نيتل بو ني نيك نيار واخو ما جيبي نا موي بو نيك بو نيك نيار بو نيارل بو نيك نيار بو نيتل با نيك نيت ني سي مان دون خمغا بو بوله بو نيت بيك نيار بي دا مات جوروم واي يار ييغا خاني بو سي نيار لا بوكو بوله مون نينتون لي دا سو بوبا دم الوسط للاول في الاولى masal mu ñëk me nga xamne moy bi an kan awul salasatan wa sani wa khayni wa salis kasalika so wa bu ñëk bi nga xamne moy ñett mom ngay boole bu ñaaral bi sus ci mom ñu juroom bu ko defé le nga gënne asaka ci ñoom ñaar bu ñettel be nga xamne ñaar la baru nga bañ ca gënne dara motax wala sakata fi salisi wali salisi fi saniyati wala sakata fi awal manam dal ci gatt yu mëna tak ndax da ngay wax ni mom legi ba doon ñett bay ma doon ñett rek mom ngay boole bi sus ci mom tay ñaar rek bu juroom nga génné ci asaka ba dess mom nga won ci génné asaka xamne bu dé masala mu ñëk nga xamne bay mu ñëk me nekk ñett dang koy boole bu ñaaral ma sus ci mom juroom nga génné ci asaka bay mu ñettal bañ ci génné dara bu dé masala mu ñaaral mi nga xamne bam ñettel bi mo nekk ñett nga boole ko mu ñaaral ma sus ci mom bu juroom mu ñëk ma nga won ci génné dara la waye desulen tapé li halasin jëm ci halas wa duhnin ak pep mu ñuul wa duratin ak mbokk wa ursin ak ceeb da ko delo ci xam xu jeng waxan ak shahir ak sultu day wone ne yett ya da nga leen boole xam xu shahir sultu waye do ci boole kenn ak halas waaw bo bayon bele bay halas tax nga boole leen ku ne rek matay juroom benn bari bu asako war ci waye bu ko matul do ko boole morom batay kenn du leen boole tap mu ñuul ni ba bayon bele bay sunna sañu tax nga boole len ko ne day mar rek ni saab asako do ciawal lor su nonu suut nonu ko ci bayon bayale mbokk ba ciebi du tax nga boole len bu ñe ñoom yent yi nga mujj waxit aljina sun ay xéet lañu duñu wenn yent yi nga mujj wax halas duxnu sulut ur ay xéet lañu kenn luñu boole xam nga tay bobo en bok bay suuna mi nu baxo bay ku ne nga bay ja fa mat ñetti bari gudda asaka wal day aaju ku ci ne mat juroom benn bari asaka da lawal wa sim wa bisrul fujli ak bisrul fujli wal qurtum ak qurtum ka zaytun mi ngi melni zaytun yoyu moy yi asaka moy xet di asaka war ñom diw lañ am waye kenn luñ bolé kenn du bolé ñaari xet yofi boba ye sim dal am ci juroom benn bari ko asaka war ci waye bo ci amul ñet am ci bisrul fujli ba khurtum ba saytun ñet yi tax asaka war ci motax sara bi ne du nek saytun mu ne fi wujur bi zakati wa hiya ajnasun fala yudham ba'dha li ba'd tax kin bo ne lal katani waxu ñu jiw woten jaxo yi woten yoy la wax ni mom des nako segal amna diw sa xeyna waye taxul bok ci asaka war wa husiba lima lefna قشر الأرس خليت كبيا خبي كبيا والحلس أكحلس لأن كب مم بنت سير بخم مات نيسا بمنيت من كب بول وال خبيا خبيا عن هني بوكي دانش دانش عليك هو أم سير بول وال كجا حلس يتنون بتاي فولك هم مسك حلس يت خبيا لين دي بول بنيان دانش بوي سير بخم مات ناسو كام متوكو سير بفر كجا وني واله wa ma ak la nga xamne tusub di xara xef na bi ci mom mu ne itam bu fekke la tu ngeen asak amon na lo ci saraxe ba lo ci jaay ba lo ci maye ba lo ci lek ñu ci yam mané sa du gaaw ñor nga tambule lek ba mbokk ñu yoy ba sëb ñi bis bu ngeen asak nga sét lañ ci daan mbolo lañ ci daan ñarak fek amon lo ci jaay won ci bu télé ñor ci marché da yépp lol nang ko ci konté walé ba xam dal ma djuroom ben bari gum dit do sét li fi nek rek da ngay sét lañ ci joto djël ñëk li su ko défé lol nga sét lu tollo asakam nga genné walé ko wasta jara ak la nga xamné yolo won nako manam fayé won nako xattan bir mu ab tak dafa ab tak rek waye mo kilo ñoyam manam bu féké amna ko lako gobalon ba ko lako bajalon nga fay ko ca xam ay tak la mo xam ay kilo la lolou nang ko ñewale juroom benn bari bari ba xam na mat ni sa bu mu det ax lolou ci la akulu dabatin du ca gennu lekku daba fi darsiha ci bojjam manam bu fekke bang koy bojje daba ji nak am na lu jëlon lekku mu daba ja lolou du ci mata bolé manam bu fekke bang koy bojje day lo xamne daba moy ñoddi machine ba di bojju su boba lam cey lek mom daba ja kenn duko wagnu walé ba kenn du set lu wara tolu ci asaka ñukoy genné won wujub waru asaka ja bi ifratil hab bi nek na ci diju pep ma wa tibi samari ak tayu meñal ma ñena bu dé pep la ci asaka war mu diju na wara dije bu dé meñat mu neex mu wara neex fala shay di dara ala warisin di war aji don qablahuma ci ñeuk yoy yar mu ñëk di jiga teega lam yeesir ko xamni mu jut la ho ñel ko nisabu nisab neena mbay mom dañuy xeer rek bu fekke ka borom mbay mi dafa téla faatu ta mbay mi ñoroogul xom kon dañuy baye mbay mi ñoree ñu mirage ko rek ko ci xamni sawal mut nisab asaka war la ko xamni sawal ci mbay mut nisab asaka la war bu fekke nak bu borom mbay mi faatu fekk na mbay mi ñor xom nak kon dañ koy jekki jekki melni asakal ko ci momelam jek jek rek ni mbay mi tollu ñu genné asakam ben yoon melni waji ko bayante faatu patay mo fi nek doora sédde na bu wa nak ku mom sawal tam du aji wo genni wat asaka non rek la ma tax mu ne wama fomu qablahuma ji wax moy anna man warisa bahdahu anna man warisa bahdahuma yusaki al jumlata ala milki mayyiti in kanat nisaban ويقسم الباقي على الورثة ولا زكاة على من نابه النساب رك كوتيلا فاتو تام باي مام باي نيرو غودون داني باي رك مام باي مي نيور ني ميراث كو كو خامني سوال مات النساب اساكا وار لا كو خامني سوال مات النساب اساكا وار لا سو فكاي بي واجي فات فك نا باي مي نيور ني اسادال كو تي اوتروم رك генي تي اساكا بن دو رسيد لي كو ني بوجي تي سوال تام لي اساكا генون باغال دو اجو مي генي وات dak mo gëna wa zakatu asaka janak halal baahi warna aji jaayja bahdahuma ci gannaaw di jigal teega ana bu yow yoron bay ba asaka war ci nga jek jek jaay ko te genee go ci asaka batay asaka jew la war moy wa zakatu halal bayhi ba'dahuma bula nexe nak nga sartal ko ki jënd ne ko kat ma ngi lay jaay mbay ni waye man la asaka ji war waye yow ya koy genee te lolou moy mu xana waye waye jous istiratu halal mustari illa an yuhdi man rewu dafa ñak kon taxalul mustari warna aji yendi ja manam ki jaay mbay wi gana bako ci asaka waré te genni wugo yon dane ko legi fayal asaka ji ndax waru woni jaay te genni wugo waye mun waru ko kon dañu wax ko jeen mbay mu ne ko yow gennil asaka ji te topi waji la jaay mu rambu ci wal asaka ji wa illa an yuhdi ma fahalul mustari ci tag nak fa zakatu halal mustari niyabatan anil baihi in baqiya al mabihu bi yadihi aw fawwatahu huwa ndagam lañ ko jaay ba legi mi ngi ci loxom mom ni ko jënd ba moko rawale fam aw moko fawale kon na fay asaka ji ta top waji ko jaay moy suma yarje halal baahi bi hissati ma akhrajahu zakatan min as-samani wa huwa al-khushr aw nisfu fa in fata bi samawiyyin aw atlafahu ajnabiyyun fala yuzakki al-mushtari wa yuzakki al-baahi in aysara manam ndagam waji ko jëndon ba tay yoratu ko ndax yalla ci def ab dogalam musanko wala jambro ko yak nekatu ci loxom te lako tenik loxom du togore kon kenn du ko asaka lo mo jëndi ji dañ wax ay jaaji ne ko ne xam nga am nga borom asaka bis bo mané fay fayal borom asaka bo rek wan nafaqatu dundu ba halal musa warna ka ñu denk leho ñel ko al musa leho nak nang ko takale al musi mo e di denkane ni ki waxane nañ ma joxol diw nangam al musi al musa lahu no moy kamam jarign lola dañ wax nañ ko joxal nangam moy lahu ji da ci yam won na fakh tudundu ba halal musa lahu warna kañu denkane ñel ko al muhayyin kadi kuñu rañel bu jus in ci ab xaj waaw dafa wax ne bu fekke da nga ne diw suma fi bayiko sama tol be nday ma cey ñore nañ ko joxal sulus ba ba rubuhu ba ba sumun ba xamni ab xaj nga ci wax ragnel diw momé né mu fi bayiko né ñuko joxal lay ñoré ci tol ba ciérup tol ba ba kar ba ba dal xaj ba nga ragnel mu né kon légui bu féké tol bobu ñorugut walu mbay maak top to ba koku lay dal di war xaj bobé ñuko ci nara jox mom légui lolu mom ak walam la té ngam ragnel ko né diw tol be ñorugut mu fi bayiko la cey ñoré duñ ko défé ñett xaj nañ ko wax benn ba ba bu ko defé ñent xaj benn ba ba juroom benn ba ni dal wax koku ne ko yow rañal na la xaj sang war nga ko am ci tol bi kon nak legi ba kéro mo ñor bu dé suxato bu dé top to lol xaj bobu yow la ci war mal masakin wax ñu ne miskini aw kaylin wala bu waxonum nat manam bu fekkon ni rañal tun koko da waxon ni su fi joge dal tol bi mom bëgg na juroomelu la ci ñoré ñu joxal mako miskini ba dongay daara yi ba dongay tarbiye yi xamni mom legi rañelu kenn su boba mom lu ci war rek mom lay war batay wa manam mom mi nga xamni mo denkani wax lool top top ba legi mom lay war mom wa miskini mom ndegam rañelu len mom dara len ci war ba kera ñu jot xaj bobu rek wala sax bu waxon amnat manam bu fekkone newuton tier baaru bu ba xumus dane nañ ma ci joxal diw ab barigo ba nañ ma ci joxal 50 kilo nga xamne nako tuddu ab lim legi lo yep mom fahalal mayiti yep fahalal mayiti warna new ba manam lay defar lolo ci alal new ba lay genné masala mi mom amet anu yo xamne dal legi new bi ci bopum mom mo wara topoto ba joxe rek waye ken ka ko wara mom jari la mom ken du ko top dara moy bimu xasse tuddu ab lim bimu ne bari go ba ñaari bari go xam tokatu ko cier mba sulu dana rek 50 kilo mba nangam bari go dal ko ragnal koku mo xam dafa tuddu diw mu ragniko mba mu tuddu miskini mba do ngay daara yi ragnelu ko ñoo ci yo yar mom la koy topoto ba ñoo jot ci mom la war bañ ko wutu gannaaw sa yo xamne nak legui ragnel na koko tay taw waxul ablim dañ rek tier ba xamne mënu ñu xam tier ba loolu mu soti ba rubuhu ma yoy su boba mom koko ci bop lay wax koko yam ragnel tud ou turam ngay jamono mom mo wara top to lu wax waye bu xasse tud ablim rek kum ko man di momale mo xam quran ni kula niki di wala miskini ñoo ci yam fekke miskini yoy tam nga xamni ragnel len batay yoy yep mom fa halal may ci waye bu xasse ragnel kenn té tuddu jussu ab xaj waxu dug lim fofu rek la koko wara gaddo lolo lam ci wara mom diko topto ja wa inma yuqarrasunaka dafna natale atamru tangruma wal hinabu ak rasagn isa hal ndem dagan na bayhuhuma senu jay waxtalafat te jiyo hajatu ahlihima ajoy sen ñoom ñaar tandu may rasagn yi xam nga ne jamono yi mu dor ñor amana ñu yakam ci bëkk ko jaay ba fi xif xif am ñu bëkk ko dal tel lek fi sa ko defé yoon da nga def ruxsatu fofu ci ñu tollo la yoy jamono ci toyaay wi ba xam ni mu toyé nu mu tollu ak bis bo wé ndax da na mat ni saabam du ko mat su ko defé ci kaw tollo la wéccé ñu sukkandiko dal di xam ni day toyaay bi mat na nangam boole mat na warna mat nangam su fekke ci kaw nonu mutul nisab koku meuna dal lek mba mu jaay nuko neex waaw su fekke ne tolol nañ ko bané mat nisab lañ wax rek na fexé ba lum lek baye ci lu tol nonu ci asaka ja lum lek wala lum jaay legi na fexé ba baye fa li nga xamni mom la natale kat bu wax ni mom la asaka wara tol wala kon ak japp na la gis nga ne toyay bi rek lañ xeyma set ci ba xam mat nako wala matuko ak bu ko maté no asaka wara tonu waye nak nakhlatan nakhlatan tandarma ci gannaaw tandarma lay doon dañ ñëw ki nga xamni mo xam gogu wall moron tandarma gune waye mu global tandarma yépp rek ne nangam duñ ko nangu té aajo moron genn gune tollé ko tollé bopam bu noppé dola total yépp nak lay bi isqati naqsiha andak rotol ak mankem manam legui na ci genn walé bis boowé lamuy manki xam nga da toy giñ toll waaw legui bu na talé ci toyay bi day wax ni nak waaw bu wowé nak wara man nangam day wax na ci toyay bi mom tollel na ko nangam ci bari ba ci nangam dal ni bu wowé nak nangam na ci wara genn la shaqatiha wuxu ñu ratitam la nga xamné mom ngelawlé ko ci daanel muy daanu ba ngeenaw ya koy fukk di lek lolo mom duko ci setale lolo mom duko ci na bayyi rek tew na gannaaw bu ci lo amé ñu set ko ci waye kenn duko setale legi mom melne bu xayma won mo juroom benn bari bu wowe du ne rek xamna ni picci dañ ci lek lu mat juroom fukk kilo mana té lolo mom duko set ma tax mu ne la bi isqati saqatiha ay ma yusqituhu ar-rihu wa ma ya'kuluhu at-tayru wa nahwuhu lakin in hasala shay'un min zalika ba'da at-takhrij mu'tabira wa nuzira lil baqi fa in kana nisaban zukiya wa illa fala lem wax ni kenn ko setale ci jamono la wax ni mom bu fekke gannaaw yaal dogal nako nak ni set ko nak baam bu genné tam def lu mat nisab asaka war bu fekke bu genné la def lu mat nisab asaka war wa kafa doyna al wahidu kenn ko xam rek ci na tale tambal ma ji wala la sañ ni ben xam kat rek bu ñewé doyna ci wa in ikhtalafu ndem wote nañu fal ahrafu kon ko gëna xam lañu top wax fekke ñako ron estimé ñep ay borom xam xam lañu waye amna ci ku gëna xam te bokku ñu luñ wax lañu top wax yi ko gëna xam wat ñu ci dess wa illa bu fekke genn kenn ku ñu ci xam sa morom fa min kullin kon ñu jappé ci kenn ku ne jusun ab xaj manam su boba dañu boole seeni wax ñom ñu tollu ci lim rek ñu boole seeni wax bu fekke ne legi ñaar lañ tan jiwe ci wax dañu boole kenn ku la nga wax dali xaj lañ bako wax ñoom ñaar ci digg ba mom la sarabi waxna fa in kana isnaini ukhisa min kulli khawlin nisfu ana bu ndey ñaar kenn ku ni wax lu bok su morom wax kenn ku nek la nga wax da ngay dañu japp xaj ba bo le ko xaj bu su waxi morom manam kenn ku nek la nga wax dañuy jël genn walu ga boole genn walu da sa morom wax buñ dé ñaar wa salasat buñ dé ñett ukhisa min kulli khawlin sulusuhu wa arba'at buñ dé ñent ukhisa min kulli khawlin rubuhu wa sabhatan buñ dé juroom ñaar ukhisa min kulli khawlin subuhuhu wa hala hadha alqiyas wa zukkiya han majmu'i ajza manam buñ doon ñett ku nek dañuy jël sa cieru wax boole ñetti cieru ndé ñenti nit ñu xam ku ne wax lu bokk la su borom wax ku nekk dañu wax dañu sét lim bu nga wax ñu def ko ñenti xaj jël ben xaj bu muy kar ba bu doon juroom ñaar bu doon ñett non doxla ci misal falaw kanu salasatan qala ahaduhum hashara wa thani tis'a wa thalith thamaniya zukiya tis'a li annaha thulusu majmu'i hashara wa tis'a wa thamaniya allati huwa sab'atun wa ishrun bu fekkone ñett ñu ronu tandal may ke da wax fukk ñu war na ko mat ci wasxu kene juroom ñett kene juroom ñett dañuy boole 10 ak 9 ak 8 mu joxe 27 27 ñom ñu wax ñaat la ñett ñu divisé ko par 3 manam 27 mo ñu def ñett xaj su ko defé ci ko defé ñett xaj mu juroom ñett 9 3 27 la wala wa in asabathu ndem jotna ko jaayhatun je ko hottu bi rat kon xalam laf ko gannaaw bi xam kat bi tolole bané meñal mi warna mat nangam boowé gannaaw ba je dal ci nak dañuy sét je ci dal ba xam ndax ba légui mat ni saabu ndir wala det su fekke je ju taxna ko manki ni saab asako do ci warati fekke tiw ko mat batay ni genné ci lu tolol lola jeey dama na nek ngelawu tang wala njareer wala janax wala ak maral wala galas yoy mo ni waxna fa in baqiya ma fihi zakatu zukiya wa illa fala wa in zadat ndem epuna hala takhrisi harifin ci natal ak aji xam fal ahab kon la gëna sopp al ikhraj moy genn ga dañu wawon ko ko xam mu tollole bani dal meñen ni nangam la wara toll bu wowe waye bam tollo ci wo ni koy jëfëndiko gis na ni am epuna ni wax li wax ni ëpp na ko kon xam nga asaga joon war na ëpp loola malik nam jëfëndiko da jëfëndiko batu al ahabu rek al ahabu legi waxal ndax hala zahirihi dañ ko yenn ci zahiram rek japp ne da gën waye bu ko nexé bañ ko def ay wujud am dañ ko yenn ci war ay wujubi tabi lañu da xam nga malik dañe bu fekké ni legi waji tollu won na ni nangam la meñ ni mat asakam nangam la waye nak gis na ne ci niñ jëfëndiko bi woy ëpp nako ku top dal fiñu jaar meñal ni nga xam ëpp na li waji wax al imam mal da ca jëfëndiko al ahab rek na gëna sopp mu melni kon legi bo topé sahir ci la asaka jëw ëpp la waji waxon dañu sopp rek nga gënne lu toll non waye waru la la nexé top batu al ahab ci wax ñoon ñene dede da jëfëndiko al ahab waye maana mi al wujub la daga mo xasna upp lam tollal won rek waras na genni du tollok lim ko uppi asaka mané ni wax mu jibil ni mo xawa gëna yeen ko ci al wujub mel ni mo gëna bi jëlé mu daan wa ukhisa jappefna nisful hushri wala al hushru jappefna ko min al habbi ci pep ma kayfa kana num man di mel rek kayfa kana num man nekké manam pep ni waji bay nga xamni mom la ko yalla jox bu rafete bu ñaawé bu digg doomu mom la ci genn asaka jana wacc nako yalla jox rek bu rafete bu ñaawé bu digg doomu nako ci genn bu doone pep nu mo xam ben qualité la ba ñaar ba lu ko pit du tay day set xet pep bu ne mu genn la ci lam tolol ku fekkone bayna xam bu bele mu ñaari bari ko mu bay shahir mu ñaari bari ko mu may sult mu ñaari bari ko du top kenn genn ci yépp day dem ci xéetu pep mu ne mu genné ci ñaar fukki lay ci wara genn ndax pep dañu yaakaani pep mom ay xéetam taxulé na bari lool bari na waye taxulé na mu nes na fek kenn ku ne ci wara genn genn ko ci wa tax mu ne kayfa kana ay hala ay halin kana tayyiban kulluhu aw radi'an kulluhu aw mutawassitan aw ba'dahu kasa wa ba'dahu kasa nawhan aw nawhayn aw anwaha wa yukhriju min kullin bi khadrihi la min al wasati ku ne day genn la ci wara genn waye du mëna fekk ba digroom mu genn ko ci teew nak fa intaha bi dafhil ahla hanil adna ajsa initaha da jinsuhuma ana bu fekke ni ñoom ñaar ñoo bokk aw xet kalit lañ bokk waye ñoo bokk aw xet ni xam ho shahir sultu nga xam dañ ko boole nga seet ba gëna yees nga genn asakam ci ba gëna bu ko fete kaw kon mom dana bax tax loolu la nga def mo gëna metti waye bo bëggono gennel bu fekke wa illa fala yujisu na bu fekkone bokku ñu xet donte ba gëna bax nga genn waye bokku ñu xey wëru suñu boole duko ta bax xam nga kenn du boole xam ak suratu ndox kon bo bëgge gennel ke ci kele du bax ndax bokku ñu wëru suñu boole ta ikhrajul adna min al ahla wahuma min jinsin wahid bu mënon wéccé ñom ñaar ci kaw bokku aw xet waye da nga fekk ba gëna suufé nga bëgg ci ak gennel ba gëna kawé bëgg tay bëgg na bax du bax nga jall nak ci katamari ni ki tandarma nawhan mbir mu muy wenn xet aw nawhayni wala muy ñaari xet tandarma mom wax deug yalla bo démé fañ koy dayé ay xetam da bari bari bu yémo yémo ni tur yu doone tandarma non la bari ay qualité motax dañu la may mom bu xasse ëpp ñaari qualité rek bu xasse ëpp ñaari wërgo rek dañu la may nga sét ba ci digg doomu nga génné ci li nga wara génnil yépp téel ci dess waye momi tam kat budé ben xéet do nga bay ba ñaari xéet do nga la dana jow nga sét xéndu xéet wu né lu tollu la ci wara génn nga génné ko waye kenn ko mëna wécc morom ndega mom tandal mbar ni xéet waye yalla def na yow ben xéet nga ci am ba ñaar kon nga wara sét xéet wu né la ci wara génn ci asakam nga génné ko waye do mëna fekk ben xéet rek la nga wara génn ci yaré nga génné ko ci mom mu dess nak boppé ñaari xéet dagam tambal mo xéet bari la mom dagam upp na ñaar mom man nga sét wa illa moy wa illa dem upp na ñaar xéet fa min awsatiha kon man na génné ci ba ci gëna digg doom dagam la nga bay ci xéet yir koy tambal mo upp na ñaar xéet man nga sét ba ci gëna digg doom la nga wara génné ci nga génné ko ci mom doom ko dé nak walu mbay tam loolu am ci téré bi kon jéxal na asakay jur jéxal na asakay mbay fofu ci fa min awsatiha ji ko dé nak fa lay tambal yi asakay wuru sa qalis kon nak asakay wuru sa qalis mi ngi ni mom moy yaatu lol wa fi mi atay dirham nek na ci ñaari temeri dirham sharahiyin bi ko jogu yon aw 20 wala ñaar fuk dinar ci ay dinar fa aksara top lu ko upp aw mu jamahin wala mu ñu bolé min huma ci yoy yar bil jasi koy mas fata jim gi bil jasi ci ak sedule manam ci ak jakarle dañu bëgg jakarle ben dinar bu ne ak fukki dërëm lu jublu ci bil jasi rubul hushri taru fukkel ba manam da bëgg wax ni wuru sa xaliss bo ci amé nisab asaka war la bu dé ci xaliss dañ koy jappé ñaari téméri dërëm yoon ñaari téméri dërëm yoon nak boko do sét mom ci xaliss bu sel ci ay gram dana mat 595 gram nga xamne kon ben dirham yon mo wara nek ñaari gram yu tegal 975 mg legi nak lolu mo wax 595 gram ci xaliss bu sel bo yoron xaliss bi ñu war dem diko jënd ci koy jaay lu mu tollol rek lolu moy nisabu xaliss ci xaliss bi ñu jaayante ci bitigi xamna lolu nak biñu ko mujjé xet mi ngi tollu won ci ben gram bu ne tolok 280 kon lepp wara tolok 166600 waye lol nak day yega ko wacc rek yamul fenn lolou ni sa bi wurus nak mom nenañ mësta sopp ko ben yoon mi ngi tollu ci 85 gram kon 85 gram moy ni sa bi wurus li nak lo ci am rek asaka war ci dañ koy genné moy da ngay genné karu fukel nak moy boko defé fukki xaj ben xaj bu nga defat ko ñenti xaj yoy bo ci tegg rek moy karu fukel xamni kon bu xese mat nisab lu bari bari dang koy diviser par 10 le genn moy fukel lolé nga diviser wat ko par 4 par 4 yoy lu genn rek moy dal don sa asaka li tax mu ne bil jasi nak moy da bëgg wax ay at tajisi ati wala muqabalati bi an yuqabala ad dinaru bi hashrati darahima la bil qimati at tabihati lil jawdati wasikati wasiyagati fala zakata fi mi'ati dirhamin wa tis'ati dananira qimatuha مئة درهم لجودتها أو شكتها أو زياقتها manam boyoron temeri dirham ak juroom ñenti dinar ya nak xam nga kon mo mutul fukki dinar te fukki dinar moy genn walu nisaburus yor nga temer waye dinar ya mom juroom ñent la kon mutul xaju nisaburus waye nak ñu set na juroom ñenti dinar yi ngir pire gamu pire ba cikk gañ ko cikkal ba tegg gañ ko tegg ci xel tegg ba taxna waleeram matna témeri dirham mom juroom ñenti dinar yi du taxa sa kawar la ndax dañu djublu fukki dinar lañu djublu waxuñu juroom ñenti yo xamne bo sété waleeram mu tollok témeri dirham non du taxa sa kawar la ja ñaar témer juroomi dirham moy asakam du dara lu may ñaar témer boko doon sétli fukki nit ku ne ñaar fukki la yor ci loxam ñaar fukki boko doon sétli wat ñent ku juroom la yor